Wpakowaliśmy pociąg do buzowała promilami krew w objęciach czterech ścian i zakręty nam doświetlał znowu mocny szok. Na ziemię spadły kontaktowe szkła. Bolej, bo nie trafiam za rodaków paszkę psa. Razem tak, tym ekspresem wprost do piekła bram. Ty wysiadłaś, a ja nie. Ja.